Barbara, żeby coś wyrwać. Zawsze jestem gotowy, zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 14 listopada, to wtorek, minęła godzina 11. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. GUS ma najnowsze dane na temat polskiej gospodarki. PKB w trzecim kwartale tego roku wyniósł 0,4%. A w Brukseli dyskusja o dozbrajaniu Ukrainy. Szef NATO mówi, że nie można pozwolić, by Putin wygrał. Z kopalni do pracy na turbinach wiatrowych. To szansa dla górników na przekwalifikowanie. Polska gospodarka w trzecim kwartale tego roku urosła o 0,4% w stosunku do tego samego okresu 2022 roku. Wynika z wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale notowano spadek o 0,6%, licząc rok do roku. Pełne dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada. Nie możemy pozwolić, by Putin wygrał na Ukrainie, podkreślił w Brukseli sekretarz generalny NATO, apelując o nieprzerwane dostawy uzbrojenia dla Kijowa. To jeden z tematów spotkania Jensa Stoltenberga z ministrami obrony unijnych krajów. Szef sojuszu przyznał, że sytuacja jest trudna, że Ukraina nadal toczy ciężkie walki z rosyjskim agresorem i że zwiększanie wojskowego wsparcia jest sprawą pilną. Ukraina musi wygrać jako suwerenne i niezależne państwo w Europie. To leży w naszym interesie. Jens Stoltenberg skomentował też doniesienia dotyczące rozmów przedstawicieli USA i Unii Europejskiej z Ukrainą o konieczności porozumienia z Rosją. Do Ukrainy należy ustalenie warunków negocjacji i później porozumienia. Na sojusznikach spoczywa odpowiedzialność za dalsze wspieranie Ukrainy, by się obroniła. Szef NATO ma rozmawiać z unijnymi ministrami także o wzmocnieniu ochrony infrastruktury krytycznej. W związku z niedawnymi uszkodzeniami podmorskiego kabla telekomunikacyjnego między Szwecją i Estonią oraz gazociągu i kabla łączącego Estonię z Finlandią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że brak przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w prezydium Sejmu ma na celu całkowite wykluczenie głosu tej partii z parlamentu. Wczoraj kandydatka PiSu na wicemarszałka Elżbieta Witek nie uzyskała poparcia większości. Głosowanie nad kolejną kandydaturą zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość ma się odbyć ponownie w późniejszym terminie, zapowiedział nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Marek Sawicki z PSL-u stwierdził, że zachęcał członków swojego ugrupowania, by nie głosowali przeciwko kandydaturze Elżbiety Witek. A w radiowej Jedynce Sawicki podkreślił, że wszelkie zastrzeżenia co do pracy byłej marszałek należy formalnie potwierdzić i dopiero wtedy wyciągać konsekwencje. Osobiście zachęcałem naszą dzisiejszą większość parlamentarną do tego, żeby w te sprawy nie ingerować. Przyjdzie czas na rozliczenia i trzeba to robić, tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, że jeśli ktoś popełnia delikty konstytucyjne, to od tego są stosowne organy i powinniśmy to robić zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami, a nie wprowadzać obyczaj, który wobec nas wcześniej stosowało Prawo i Sprawiedliwość. Wicemarszałkami Sejmu zostali Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszych 6 górników przeszkoliło się w ramach programu Wiatr – Kopalnia Możliwości. Mogą z niego korzystać górnicy, którzy chcą zmienić branżę. Zamiast w kopalni praca na turbinach wiatrowych. To inicjatywa jednej z energetycznych spółek oraz Szczecińskiego Centrum Szkoleniowego, mówi Natalia Butrym z Vulcan Training Center. Po pierwszym tygodniu intensywnych ćwiczeń górnicy mieli okazję wyjazdu na turbinę wiatrową, podczas której mogli doświadczyć pracy w terenie, zobaczyć, jak wygląda całe osprzętowanie, wejść na dach, co też było niesamowitą przygodą. Miałam tą przyjemność towarzyszyć im i stawić pierwsze kroki na wyżynach, także program dwutygodniowy, ale bardzo intensywny. Rekrutacją górników do tego projektu zajmuje się spółka restrukturyzacji kopalń. Program potrwa 3 lata. Olsztyńscy naukowcy mają nowy pomysł na badania poziomu witaminy D w organizmach. To ma pomóc w jej skutecznej suplementacji. Zajmuje się tym zespół w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Wyniki z krwi mogą być niewystarczające, bo nasze organizmy różnie przyswajają witaminę D, wyjaśnia dr Emilia Gospodarska z zespołu badawczego. Za wszystko odpowiadają geny, dodaje. Mamy tak naprawdę kilkaset genów, które różnią się w poziomie ekspresji. Chcemy wybrać te najbardziej różniące się, które mogą posłużyć przyszłości jako biomarkery, które pozwolą określić poziom odpowiedzi na witaminę D i w wyniku tego dobrać indywidualną dawkę witaminy D dla konkretnej osoby. Witamina D wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Jej odpowiednia ilość pozwala m.in. na utrzymywanie odpowiedniego poziomu wapnia w organizmie. Odpowiada także za nasz układ odpornościowy i zapobiega chorobom autoimmunologicznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, niby z większymi przejaśnieniami, ale z drugiej strony będzie padał deszcz, a na północy miejscami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura dziś od 3 na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do najwyżej 13 na zachodzie i na południu. Wiatr dziś umiarkowany, za godzinę ciśnienie powinno wynieść 988 hektopaskali i będzie się wahać. To już prawie 6 minut po godzinie 11, a więc przed nami ostatnia godzina Trójki przed południem. No temat, o którym dziś z Państwem rozmawiamy już od początku audycji, czyli czy książki potrafią leczyć. To, że mają na nas fantastyczny, zbawienny wręcz wpływ, to do tego nie ma wątpliwości, ale jaka literatura leczy, jak leczy, na co leczy, o tym na pewno opowiemy Państwu w tej godzinie Trójki przed południem. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ooh. jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kwadrans po godzinie 11, tu trójka przed południem. Dziś rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii. W tym roku odbywa się pod hasłem Czytanie daje siłę. Naszym gościem jest pani profesor Anita Haas-Tokarz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pani profesor, to, że książki mają zbawienny wpływ na ludzi, no co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Wiemy, że należy dzieciom czytać, wiemy, że my powinniśmy czytać, że to wzbogaca nasze słownictwo, że ma wpływ na naszą inteligencję, pewnie postrzeganie świata. To co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast czy rzeczywiście książki potrafią leczyć? Czy może książka działać na przykład na ból? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, że może działać na może też opóźniać procesy starzenia się, może być remedium na sen, na jakość tego snu, może tym też nam pomagać w walce ze stresem. I właśnie w tym roku to czytanie daje siłę, hasło przewodnie Święta Biblioterapii w Polsce, ustanowionego zresztą nie tak dawno, bo w 2016 roku i w kolejnych edycjach mieliśmy bardzo piękne hasła zwracające uwagę na wartość czytania i wartość książki. Ja pamiętam, czytanie zbliża, czytanie łączy, kto czyta, rozumie. W tym roku czytanie daje siłę skorelowane z hasłem biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji, czyli takim słowem, kluczem bardzo ostatnio modnym. Biblioterapia może budować naszą rezyliencję. Co to znaczy? To znaczy, że możemy budować naszą odporność psychiczną na stres, naszą zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, naszą elastyczność, jeśli chodzi o reagowanie na przeciwności losu, na różne kryzysy, z którymi spotykamy się, których doświadczamy w naszym życiu. Pani profesor, ja z tego, co pani mówi, już od razu wyłapałem jeden bardzo ważny wątek, czyli książki nas rozluźniają. Książki powodują, że stres czy napięcia, które są w nas, są mniejsze, a tu niestety to pewnego rodzaju znak naszych czasów, to bardzo wiele chorób, które właśnie są odstresowe, więc rozumiem, że książka ma ten terapeutyczny cudowny, ma te terapeutyczne cudowne właściwości, że nas odstresowuje, w związku z tym to się przekłada na inne procesy, które zachodzą w naszym organizmie. Oczywiście, że tak. 6 minut czytania, spadek poziomu kortyzolu o 68%, tak ustalili badacze z Uniwersytetu Sussex. I to jest więcej niż gdybyśmy słuchali muzyki czy spacerowali, a więc czytanie, terapia czytanią, leczenie książką jak najbardziej zalecamy. No ale rozumiem, że nie rezygnujemy ze spacerowania i ze słuchania muzyki. Oczywiście, możemy to wszystko połączyć. No jasne, natomiast proszę powiedzieć, czy istnieją jakieś pogłębione badania, które pokazują, jaki typ literatury działa na jakie nasze obszary? No bo literatury jest mnóstwo. No to ja pamiętam takie badania, które dotyczą czytania, roli czytania w opóźnianiu procesów starzenia się mózgu. No bo mózg jest takim naszym centrum dowodzenia. Jest takim organem, który musimy ćwiczyć, jeśli chcemy, żeby utrzymać jego dobrą kondycję i żeby on nam posłużył aż do późnej starości. My mówimy na przykład, że zbawienny wpływ na mózg ma jedzenie orzechów albo rozwiązywanie krzyżówek. Również czytanie jest tutaj jak najbardziej użyteczne. Jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała, tak można powiedzieć. I to potwierdza wiele badań. W 2013 roku były takie badania przeprowadzone przez naukowców z Rush University Medical Center w Chicago, którzy udowodnili, że podczas swojego eksperymentu poddawani byli seniorzy przez 6 ostatnich lat swojego życia, więc takie badania długoterminowe. I udało się wykazać, że u osób, które czytają książki, ten spadek sprawności intelektualnej, w tym pogorszenie pamięci, postępuje o 32% wolniej niż u tych, którzy czytają sporadycznie czy okazjonalnie, i o 42% wolniej niż u tych, którzy nie czytają wcale. Bardzo powszechne też są ostatnio i modne różne tezy, które dotyczą czytelnictwa jako profilaktyki przeciw chorobom neurodegeneracyjnym, między innymi przeciwko chorobie Alzheimera. Takie badania prowadził Robert Friedland i one udowodniły, że regularna lektura zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera ponad dwukrotnie i spowalnia jej rozwój. Dlatego lekarze bardzo często zalecają taki regularny trening czytelniczy. Czyli książka na receptę. Tak, książka na receptę i w sensie dosłownym, i w sensie metaforycznym, bo w książkach możemy znaleźć recepty na życie, ale mamy wiele krajów, w tym również Polskę, w których realizowany jest program książki na receptę, więc lekarze przepisują małym czytelnikom adekwatne książki. Pani profesor, ostatnie moje pytanie. Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii, w jaki sposób to się będzie rozgrywało w kraju? Gdzie szukać jakichś inicjatyw? Będzie się rozgrywało odbywało przez cały tydzień, począwszy od dzisiaj do następnego wtorku. W wielu instytucjach, które działają w sferze edukacji i kultury, będą się w tym czasie odbywały rozmaite konferencje, szkolenia, warsztaty biblioterapeutyczne dedykowane dzieciom, a dorosłym i seniorom, rozmaite wydarzenia, które będą promowały książkę i czytanie, głównie w takim aspekcie wykorzystania ich na rzecz budowania naszego dobrostanu takiego psychicznego i fizycznego, więc ja zachęcam Państwa, rozejrzyjcie się, a najlepiej pójdźcie do swojej osiedlowej biblioteki. Nawet jeżeli tam nie będzie akurat o akcji, to zawsze można wrócić z jakąś dobrą książką do domu, prawda? Oczywiście, że tak. O Ogólnopolskim Tygodniu Biblioterapii, który rusza dziś, opowiadała profesor Anita Haas-Tokarz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję, pozdrawiam Państwa. Trzeci Polskiego Radia.

I w ten oto sposób po różnego rodzaju negocjacjach, przez obie strony delegacji wysyłanych nawzajem, podpisano wreszcie umowę finalizującą to małżeństwo. Niezła historia. Powiedział panie profesorze podpisującą, ja pamiętam, że Jadwiga, choć podpisywała się urodzona królowa Polski, to nie utrzymywała bliższych kontaktów ze swoją rodziną. No a przypomnijmy jeszcze, bo to wydarzenie upamiętnione do dnia dzisiejszego, w jaki sposób i skąd to zainteresowanie tym weselem w Landshut? Ja tylko dodam jeszcze a propos tego, że nie utrzymywała kontaktów, to nawet gdy jej brat prowadził korespondencję ze swoim szwagrem, czyli z Jerzym Bogatym, gdy ten już objął tron bawarski, to okazało się i pisał o swojej siostrze, to okazało się, że siostra już od roku nie żyła. Więc taka bym powiedział rzeczywiście historia tych relacji rodzinnych, bardzo bym powiedział. Chłodna, zimna. Może nie chłodna, to powiedział taki dosyć rzadkich, nie trzymających pewnych określonych standardów nawet na tym poziomie. Najbliższej. Tak, to prawda. Natomiast jeżeli chodzi o samo to wesele, dlaczego ono było takie ważne, istotne, ponieważ zgromadziło całą elitę, czy nazwijmy to śmietankę władców ówczesnej Europy. Tam na przykład był i cesarz Fryderyk III, elektor brandenburski Albrecht III, był elektor Palatynatu Filip Wittelsbach, bardzo znamienita przecież rodzina. Jeżeli chodzi o państwa niemieckie, tak jak powiedziałam, śmietanka elit politycznych, czyli władców tamtego czasu. Natomiast samo wesele trwało kilka dni, a udział w nim brało 9 tysięcy osób. 9 tysięcy osób bawiło się. Całe miasteczko. Powiedzmy sobie szczerze, w tamtych czasach no to była impreza naprawdę na masową skalę. Ja nie wiem, jak dzisiaj tak trzeba byłoby uznać to jak taką formę połączonego tournée jakiejś znanej gwiazdy muzycznej i tak zebrać na jakimś ogromnym stadionie kilkaset tysięcy ludzi. Jeżeli by się udało, to to byłoby tego typu chyba przez podobna. Kilka dni. Przez kilka dni, dokładnie. Tak. Więc kultywuje się do dnia dzisiejszego. Ta impreza jest, bym powiedział, takim przedsięwzięciem lokalnym, inscenizowana co 4 lata. W ratuszu w Landshut jest obraz przedstawiający zaślubiny właśnie Jadwigi z Jerzym Bogatym. Także do dnia dzisiejszego pamięć o tym wydarzeniu jest żywa w tamtym mieście. O czym opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Bardzo dziękujemy za te opowieści. Ja przypominam, że dziś rusza Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii. Mówimy dziś o zbawiennym wpływie na nasze zdrowie książek i państwo w tej sprawie dzwonią. Zdecydowanie w moim życiu pomogły mi książki psychologiczne typu Potęga Podświadomości Murphy'ego, typu Sztuka Odpuszczania Katarzyny Bem, jak również książka Kara, Jak rzucić palenie. Wszystkie trzy bardzo wpłynęły na moje życie. Pierwsze dwie, jak znaleźć szczęście w życiu, a drugie, jak pozbyć się nałogu, więc absolutnie literatura leczy. Bardzo dziękujemy, literatura leczy, a ja zachęcam też, bo to pani profesor, z którą rozmawiałem, podkreśliła, że na nasze samopoczucie działa też słuchanie muzyki. 84. notowanie listy przebojów trójki jest za nami. Czeka na państwa na naszej stronie lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Proszę tam sobie poukładać, jak państwo sobie życzą tych 10 głosów, które mają państwo do dyspozycji. Proszę pamiętać, że kolejność głosów ma znaczenie. Pierwszy głos jest za 10 punktów, drugi za 9, ostatni za 1. No to chyba ma sens. W zestawieniu Kaśka Sochacka ma dwie piosenki. Ta wyżej notowana, Niebo było różowe, jest na miejscu czwartym. Ta niżej, ale to też ciągle znakomity rezultat. Tym bardziej, że ostatnio plus 5 na miejscu 7 Kaśka Sochacka i jej Madison. Przypomnijmy sobie tę piosenkę teraz. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź, nie ma na co czekać. Yeah. Polskiego Radia. Minut godzina 12, w trójce przed południem. Jeszcze jeden telefon w sprawie książek, które leczą. Josefa Marsiego, Potęga Świadomości. Chciałem ją polecić wszystkim, przede wszystkim rodzicom, którzy mają chore dzieci, żeby ją przeczytali. Warto, można przez tą książkę bardzo mocno wpłynąć na dziecko. Troszkę je oszukując, ale w tym wypadku warto oszukać dzieci. Warto przeczytać. Potęga Świadomości, Josef Marsi. Ona naprawdę potrafi w ciężkich sytuacjach człowieka podnieść, wyleczyć. Przeszedłem trochę w życiu i też mi ta książka pomogła. No, bez wątpienia. Książki, które leczą, ale nie miejmy też złudzeń. Najlepiej leczy ruch, a o nim Krzysztof Łoniewski. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, to dziwne, że my tak późno bierzemy na tapet ashwagandę. Bardzo modna substancja. No i rzeczywiście podobno mająca wiele właściwości prozdrowotnych. Pan to potwierdza? No rzeczywiście, my, panie redaktorze, na tą medycynę naturalną patrzymy trochę z lekką podejrzliwością, no ale z drugiej strony wiele wartościowych substancji pochodzi z medycyny chińskiej i to pewnie w tym kierunku się do tej pory zwracaliśmy naszą uwagę. No a ashwagandha to jest zupełnie inny kontynent, Ameryka Południowa. Jest to typowy element tradycyjnej medycyny ajurwedyjskiej. No i oczywiście zwana inaczej też żeńszeniem indyjskim. Substancja bardzo ciekawa. Substancja ciekawa z tego względu, że wykorzystywana od ponad 3000 lat w medycynie naturalnej. Rzeczywiście bijemy się w pierś i zaraz przybliżymy, jak działa aszwaganda. Do konkretów, panie profesorze. Na przykład aszwaganda ma regulować pracę kortyzolu. Pan nieraz mówił w tym programie, jak fatalny wpływ na długowieczność ma rozregulowany kortyzol. Rzeczywiście, aszwaganda zawiera substancje, które należą do tak zwanych adaptogenów, czyli substancji, które w pewien sposób porządkują, tak to można powiedzieć, pracę naszego organizmu, pracę naszego środkowego układu nerwowego. I jednym z takich efektów przyjmowania regularnie aszwagandy jest zmniejszenie czy też poprawa reakcji organizmu na stres. Tłumaczone jest to tym właśnie, że jednym z efektów działania aszwagandy jest obniżenie stężenia kortyzolu. Ale co ciekawe, nie jest to jedyny efekt, bo nie jest to jedyny efekt aszwagandy, bo nie tylko z tego powodu takiego uspokajającego aszwaganda jest przyjmowana, ale jest to również roślina, która świetnie działa na nasz układ odpornościowy. Też właśnie wyczytałem, że pobudza, stymuluje produkcję limfocytów, białych krwinek. To prawda? Zgadza się. To jest jeden z takich dodatkowych elementów, czyli ten efekt na układ immunologiczny. Ma to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o nasze zdrowie, naszą długowieczność. Ale również, co bardzo ciekawe, jeśli chodzi o aszwagandę, to również są doniesienia wskazujące na to, że aszwaganda potencjalnie poprawia nasze zdolności poznawcze, a co za tym idzie, jest również wykorzystywana u osób, które mają zwiększone ryzyko chociażby chorób z grupy chorób demencyjnych, czyli takich jak choroba Parkinsona, czy choroba Alzheimera, czy wreszcie sama demencja starcza. Za tym mają stać witanolidy, dobrze mówię? Tak, dokładnie. To są substancje, które odpowiadają. Widzę, że pan redaktor bardzo dobrze odrobił pracę domową i rzeczywiście to są te substancje, które odpowiadają za ten dobroczynny wpływ aszwagandy na nasz organizm. No a co warto jeszcze dodać, to nie tylko ten dobry wpływ na funkcje poznawcze, ale również potencjalne właściwości przeciwnowotworowe. Bardzo dziękujemy za ten materiał. Za 12 minut będzie godzina 12, a to oznacza, że dziś w audycji Trójka przed południem to już wszystko. Chyba nie zostawiam cienia wątpliwości co do tego, że warto sięgać po książki. No tak już niech każdy przed sobą samym odpowie sobie, ile tych książek w tym roku przeczytał. Może to jest jeszcze dobry moment, żeby przed końcem roku po dobrą książkę, choćby dla zdrowia, sięgnąć. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze ostatnie 3 godziny. Maciek Załęcki audycję realizował, Monika Suszek przygotowała, Daniel Leśniewski odbierał od telefonu, od państwa. Bardzo dziękujemy za wszystkie. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia o 12:00 serwis trójkowy, a do 12:00 jeszcze 11 minut. Z przeznaczenia w oczach twych wiary, że tak miało być. Z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny. Z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam. Z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko. Wojnę nie zamierzam iść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.